Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gerçek ve kalıcı bayramlar. İki çeşit bayram vardır. Yani biri dünya bayramları, bunlar geçici bayramlar. Bir de gerçek bayramlar var, kalıcı bayramlar. Bunlar da ahirete ilgili tabi bunlar da. Bayram eskiden beri, yani tarihte olan bir mesele. İlk olarak Kur'an-ı Kerim'de Mevla buyuruyor bizlere, Babillerin bayramı, Babiller. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Babil kavmindendi. Yani Urfalıydı kendisi de. Babililer putperest insanlardı. Tapınakları vardı. Orada heykelleri vardı. Ona tapınırlardı. Yani konu bayramla bağlantı olduğu için konuya giriyorum. Hazreti İbrahim Aleyhisselam babası Azer, o da put yapardı. Heykel yapardı. Onu satardı bunları da. Yani ölüden diri, diriden ölü geliyor muhtemelen böyle. Bir putperestin oğlu, bakın peygamber olacak. Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha küçükken babası ona putları verirdi. Onu çarşıya, pazara gönderdi. Bunlara sat diye. Tabi onlara göre putlar çok kutsal bir şey. Yani korkuyor dokunmayı bile onlara göre. İbrahim Aleyhisselam ipe bağladı bunları, çekip götürdü pazara bunları. Tabi sonuçta aslı konuşuyoruz şimdi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki bunlar İbrahim Aleyhisselam, ne ismini tapınıyorsun bunlara? İşte efendim babanın böyle yapın babalarımız da. Babana da sapıkmış, sapısın böyle. Bunların bir bayramı vardı o zamanlar, bayramı vardı. Varmış yani. Yılda bir gün kimse kalmıyor şehirde. Herkes dışarı çıkıyorlar. Önce sabahtan putane uğruyorlar. Oraya yemek falan bırakıyorlar. Ondan sonra herkes çıkıyor şehrin dışına. Eğlence bayramları varmış. Babası Azer ve yakınları İbrahim Aleyhisselam'a genç delikanlı o zamanlar. İbrahim Aleyhisselam ile gel bayramımıza. Şu yüzden ısrar ettiler. Bunun üzerine bu da artık mecbur kaldı. Biraz yürüdü. Tabii giderim gitmez tabii. Yolda ben hastalandım dedi. Ben hastalandım dedi. Rivayete göre baş ağrısını orada bahane etti, baş ağrısı tuttu başını. Bir vakte göre de ayağına basamadı, ayağım dedi ağrıyor çok, sancı ayağıma girdi, ben basamıyorum dedi, oturdu yere. Giderken, kavmi bıraktılar giderken şunu söyledi, Enbiya 57'de bu ayet-i kerime, Rahim. Ve tallahi, bunu İbrahim'e yavaş söyledi. Ama bir kişi mi duymuş onlardan? Ve tallahi Allah yemin olsun ki lekin eslami hüküm lekiden ne aslami hüküm dedi. Sizin putanıza bir şey yapacağım ben bunlarla böyle. Yani keyif böyle gizlice onun hakkından geleceğim ben dedi. Bâlen tüvellü müdbirin sizden sonra bayramlarınızda dedi. Yani Babiler zamanında da demek ki bayramları vardı bunların da. Bir de örnek daha vereceğim inşallah, Kur'an'dan inşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam zamanında, Mısır'da. Mısır o dönemlerde en ünlü ülkeydi Mısır o zamanlar. Firavunlar döneminde. Firavun nasıl ki kral, şah, başkan, padişah deniyorsa, yani Firavun o anlama geliyordu, devletin başkanıydı. Şironlar döneminde, biraz da 2. Ramses'in döneminde, yani çok İslam düşmanlığı yapıldı burada. Hazreti Musa Aleyhisselam Mevlam peygamberlik verdi. Musa Aleyhisselam'a. Hazreti Musa Aleyhisselam Kur'an'da en çok ismi geçen bir peygamber Musa Aleyhisselam. Mevlam buna peygamber verdi, Musa Aleyhisselam'a verdi. Hazreti Musa Aleyhisselam da kavmini davete geldi. Firavun'a da oradan dolayı böyle. Yani peygamberlik öyle kolay değil muhtemelen böyle. Yani böyle sözü geçene arkadaşlar değil de bakınız Firavun. Kendisini putlaştırmış. Hatta kendi rubiyet davasına kalkışmış bir Firavun. Mevlam burada Musa Aleyhisselam'a İzheb ila Firavune innehu tevha. İzheb ila Firavune ilk daveti Firavun'dan başla. Aslı kesti Firavun'u. Tek adam. Diktatör adam kendisi. Hazreti Musa Aleyhisselam tabi kardeşlerle beraber geldiler. Onu davet etti İslam'a. Yani tevhid davet etti kendisini. Firavun tabi inanmadı. Peki dedi, madem peygamberim diyorsun, elinden bir şey geliyor mu peygambersen? Yani bir mucize. Olağanüstü bir hal yapabilir misin? Musa'nın eli yanmıştı ateşte. Firavun sana büyümüştü. O yara iz kalmıştı böyle. Elini çıkardı. Bak dedi Firavun'a. Senin yapamadığın elini Rabb iyi yaptı böyle böyle. Eli de nur gibi parlıyormuş. Yani bakılmış eline. Peki başka var mı dedi. Elinde bir denek asa var. Denek yalnız. Baston elinde vardı. Onu yere bıraktı. Hem onu ejderha yılan oldu. Büyük yılan oldu. Bir sağa sola saldırdı. Firavun'a doğru bir baş falan saldırdı. Büyük bir ejderha oldu, yılan oldu. Firavun'a doğru korktu. Hem en büyük Rabbinizim diyor. Yılandan korktu tabii orada. Tut ya Musa bunu. Tuttu. Yine oldu bir sopa oldu tabii elinde. Dedi ki şimdi Firavun bakın burada. Bakın Firavun. Yani bir insanın kalp gözü körleşmişse, bir insan Allah kılıyor. Büyük bir peygamber de karşısına gelse, açık mucize de görse, imana gelemiyor yine böylece. İmana gelemedi. Ne dedi? Ya Musa, sen buradan karşına gittikten sonra, iyi bir dedi, üstad hoca bulmuşsun da, bu işi öğrenmiş dedi, sihirbazlı yani. Hemen bunu sihirbazlığa verdi. Mesela günümüzde de deprem oluyor. Çıkıyorlar akademisyenler. Efendim işte fay hattı şöyle. Mübarek insan bu. Fay hattı başıboş mu ya? Fay hattı başıboş mu derler? Evet, dere taşabilir. Gökten yağmur, sel gelebilir. İnsanın akciğeri, karaciğeri hasta olabilir. Mikrop gelebilir. Ama başıboş mu bu alem, bu dünya başıboş mu bu alem? Yani hiç haşa Allah Teala sanki böyle bir devre dışı, sanki şu alemler bir tesadüfe bırakılmış alemler, başıboş alemler sanki. Yani günümüzde de teknoloji sanki dinini alıyor günümüzde de. O zaman da sihirbazlıktı dinini alan. Dedi ki Firavun, ya Musa, sen de güzel bir üstad kendine bulmuşsun, bunu öğrenmişsin. Ben bunu anlamam dedi şimdi. Ne olacak şimdi? Onda vardı sihirbazları Firavun'un da. Ben dedi bunlara davet edeyim. Sen bir gün ver bakalım dedi Musa Aleyhisselam'a. Bir yerde ortaya çıkın, onlarla da boğuşun bakalım. Dedi ki Musa Aleyhisselam, Taha 59'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kalemdeküm yevmi ziyneti. Kalme uyuküm. Var olunuz gününüz dedi. Yevmi ziyneti. Ziynet günü. Ziynet süslenme günü. Yani ondan da bayram günleri varmış. Onun adı böyleymiş yine. Yani ziynet günü derlermiş buna böyle. Süslenme günü derlermiş. Ve en yükselen nasu duha. Duha kuşluk vakti dedi, insan toplandığı bir zamanda, o bahrem günüceydi, orada bu iş yapalım böylece. Yani Musa Aleyhisselam neydi burada amacı? Herkese bunu görsün böyle, yani gizli olmasın bu iş böyle. Çünkü bahrem günlerinde herkese oraya gelecek. Bir de duha kuşluk vakti, tam toplanma zamanıymış böylece. Yani toplanma zamanımız orada olsun böyleydi. Yani bu da nedir şimdi? O zaman tabii bayram vardı onlarda da. Bir örnek vereyim. İranlılardan, eski İranlılardan. İran halkı Farisidir bunlar. Farisi derler bunlara. İran halkı önceleri dağınıkmış. Devlet yokmuş İran'da. Kabile aşı yaşıyormuşlar bunlar böyle. İlk olarak biri, adı Cemşid deniyor, Cemşid adından biri, Mecusi, ateşperest, yani Zerdüşt'ün yolundan giden bir kimse, ateşperest Cemşid. Bu da bir kabile reisiymiş. Fakat bu kabilesine sivrilmiş, sağa sola saldırıyor, kabilesini birleştiriyor. İlk olarak devleti kuran bu İran'da Kur'an'da. Kendisi Cemşid. Bu Cemşid'in tahta çıktığı gün, o günün takvime göre Ferverdi ayının ilk günüymüş. Ferverdi ayı. O zaman İran takvime göre ilk günüymüş. Bu da miladi olarak Rumi aylardan 21 Mart'a geliyormuş. Bu ne yapıyor? Cemşid ne yapıyor? Tahta çıktığı günü hem yılbaşı yapıyor onu böyle. Hem de dini bayram yapıyor 21 Mart'ı. Yani ilk gün Nevruz deniyor buna. Nev yeni demektir Farsça. Ruz da gün demektir. Ruzu şeb. Şeb gece, ruz da günüz demektir. Yani yeni gün anlamına geliyor Nevruz. Şimdi tabi Firavun'un bayramı kalmadı günümüzde. Babil'in bayramı kalmadı günümüzde. Ne yazık ki bu Nevruz denen Cemşid'in ortaya attığı bu bayram denen şey, Belusi bayramı, ne yazık ki günümüzde de bu hala devam ediyor muhtemelen bence. Neden devam ediyor acaba? İran devlet olunca, tabi büyük devlet olunca İran'ın kültürü, dili, dini etrafı hakim oldu. O yurda yaşayan Türk boyları, o zaman Türkler de dağınıklı Türkler de. Ne kadar Türk boyları varsa onun üzerinde egemen oldu İranlılar burada. Yani İran'ın dini, kültürü orada egemen oldu. Yani bu Nevruz eski Türklerin bayramı değil muhteremler. İranlıların bayramıdır, eski İranlıların bayramıdır, ateşi tapınanların bayramıdır. Bu tabi oradaki Türklere bu yansımış o zamanlar. Bir millet neye tapınıyorsa onların bayramı öyle başlar. Bu da Kur'an muhtemelenler. Mesela Babil'in tapındıkları putları vardı böyle. Onların bayramı töreni putlarla başlardı. Ama törende, ayinde, saygı duruşu da mesela şarap, Farsça başka, Arapça başka, İngilizce başka istemem. Ama şarap şaraptır muhtemelen böyle. Bu da tapınmakta. Ayin de, tören de, saygı duruşu da budur böylece. Bu eski İranlılar da Mecusi. Bunlar ne yapar bunlar da? Ateşe tapınlıklar için bunların da törenleri ateşgahta başlar, ateşgahta başlardı. Tabii her mahallede, her şehirde, her köyde ateş yakılırdı erkenden. Ateş yakılırdı orada. Ateş etrafına dönerdi insanlar. Atlarla, üzeri atlarlardı. Bu nedir Allah korkumu türenler? Dinden çıkma nedeni böyle. Yani bir insan bu barına katılırsa Allah korkumu dinden çıkar az önce madem böyle. Ateş perestlik yani bu böyle. Bir de Yahudilerin bayramları. Yani bunlar dünya bayramları. Yağ dönem bir haftalık bayram vardır, bir de yıllık bayramları vardır. Haftalık bayramları cumartesi günü. Cuma günü akşamı güneş batınca başlar bayramları. Cumartesi güneş batınca bitiyor bayramları. Haftalık bayramlar Yahudilerin. Bu Musa Aleyhisselam zamanında vardı, Tevrat'ta var bu. Kur'an'da var bu bayramlar. Onların bayramıdır o gün böyle. Hem tatilleri, resim tatilleridir, hem bayramlarıdır. Neden bunu söylüyorum adı cemaatimiz? İbret almak için. Yahudiler dünyaya hırsları aşırı olduğu halde ne yapıyorlar? Cumartesi günü çalışmadılar bunlar. Esnaf dükkanı mutlaka kapar. Yani bu kadar dine bağlı insanlar, dine bağlı insanlar, bugün İsrail tam din devletidir. Yani şeriat devletidir. Kendine göre tabii. Buna göre de böyle şey. Orada tatil, resim tatil, cumartesi günü tatildir orada. Cumartesi akşamdan sonra başlar ve devam eder. Ne yazık ki bizler, cuma günü bizim de bayramımızdır, hafta bayramımızdır. Ne yazık ki muhteremler, yani cuma günleri, cuma namazına gidenlerimiz bile ancak ezan vakti okuyunca camiye gidiyoruz. Yani cumanın bayramlığı, şu özelliği tamamen kayboldu gitti ya böylece. Bu kadar dinden soğutlanma bayramı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanında onların yoktu yıllık bayramları, Yahudilerin. Neden? Zaten Musa Aleyhisselam Hazretleri devamlı sahrada kaldı. Tih sahrasında. Yani Sina çölünde yaşadı orada. Çölde ne dükkan var, ne alışveriş var, ne bayram tören var tabii çölde. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın sonra Yahudilerin bayramları çıktı ortaya. Biri Pesah derler Yahudiler. Pesah bayramı derler. Pesah derler. Bu nedir onların bayramları? Mısır'dan kurtuluşların yıl dönümü. Onun bayramı kabul ederler bunlar evvel. Bir de bayramları vardır. Şavvot diye yıllık bayramları vardır. Bu da Tevrat'ın ona emrinin verildiği günün. Zaten bunlar kutlarlar bunlar da. Bir de Kipur diye bayramları vardır. Kipur diye bayramları vardır. Bu da af edilme. Oruç bayram derler bunlar. Af edilme. Yani Yahudiler Musa Aleyhisselam Hazretleri Sina çıkınca turistine gidince bir buzağa tapındılar. Bir münafıkları Samiri diye altınlar kuyumcumuş bunlara döktü. Bir altından buzağı yaptı. İçi boş. Bir ağız yaptı buna, bir de arkasından delik bıraktı. İçine de bir şey koydu. Önden hava gelince o şey hava çarpıyordu içindeki o ne koymuşsa ona çarpıyordu. Arkadan bir ses çıkarıyordu. Dedi ki Samiri olan münafık İsrailoğullarına bak dedi de işte Musa'nın Rabbi bu dedi ben muhtemelen. Ona 40 gün tapındılar buna, 6 gün tapındılar buna. İşte ondan sonra tevbe ettiler. O tevbe günü derken ona kutlarla bayram yaparlar. Yani bayramları Tevrat'ta bağlı değil, Musa Aleyhisselam'a bağlı değil, solda çıkan bayramları bunların da bunlar. Bir de Hristiyanlara bakalım. İsa Aleyhisselam Hazretleri 3 sene peygamber yaptı. 3 sene yaptı peygamberlik. Bu 3 sene de çok zahmeti geçti, sıkıntılı geçti. Hem de gizli kişi yapıldı bu davet yapıldı. Baskı altında yapıldı. Tabi o zaman da yoktu bunların bayramları da. Konstantin, Roma İmparatoru. Yani B nokta, büyük demiyorum da, öyle diyeyim ben. Konstantin, o Hristiyanlığı kabul etti. 313 yılında Hristiyanlığı kabul etti. Fakat diktatördü kendisi. Yani dedikti, aslası kesti kendisinin. Hristiyanlığı kabul etti ama Hristiyan adamına kalmamıştı, aslı kalmamış Hristiyanlığından böyle. İncil bozulmuş, 100 küsur İncil vardı piyasada. herkes insi diyor bunlara. Hurafeler, efsaneler, bidatlar karışmıştı. Bu Konstantin de Hristiyanlığı kabul edince çok kurala koydu mu koydu. Biri Noel Baba yurtusu. O koydu bunu. Noel Baba der böyle. Yani aslında bu Noel Baba dediği kişinin adı Aya Nikola denen kimse Antalya derme arasında yaşamış. Fakat efsanevi kişi, yani gerçek bir insan var ama belli değil bu da böyle. Bilen yok bunu, gören yok bunu. Ne olmuş? Konstantin rüyasına girmiş de üç sıvıyı idamdan kurtarmış güya. Ne yapıyor? Bunun adına Noel Baba derekten yılbaşı geldi mi 24 Mart aralığı 25'e bağlayan gece bunu yaparlar. Oradan başlar Noel yortuları. O zaman başlar. Hristiyan dükkanları, yolları tabii süslenir Noel Babalarla. Türkiye'de ne oluyor? Daha beter oluyor muhtemelen. Türkiye daha beter oluyor. Bakıyorsun adam ömreye gitmiştir. Belki namazı kılıyordur, esnaftır. Ama vitrinde Noel Baba denen o simge var orada böyle. Hristiyanlığın simgesi var muhtemelen böyle. Hristiyanlaştırma hareketi. Yani çok gafleteyiz muhtemelen böyle. Çok gafleteyiz böyle. Okullarda bile Noel Baba diye bir takım resim yapmış, şunları bunları yapmış. Ne efendim? Kızı yüzülmüştü, kırmızı giyermişti, beyaz giyermiş, şiş koymuştu, tombulmuş, şunlar bunlar böylece. Aslında böyle bir insan yaşadığı belli değil böyle. Ve yaşadığı belli değil. Bu nedir? Hristiyan'a konan bir kural bu şekilde böyle ama. Bir de Pascal yurtları var bunun Hristiyan'a. Pascal'e yurtu baramlar geliyor Latince yani böyle. Pascal'e baramları vardı bunların da. Bu da Hristiyan inancına göre ama İncil'e göre değil. Gerçek İncil'e göre değil. Bu da Konstantin'den sonra ortaya konan bir kurala göre. Bu da nedir bu da? İsa Aleyhisselam göğülüten 3 gün sonra dirilmiş onlara göre. Yani onlara göre İsa Aleyhisselam hacca geri aça gerildi onlara göre, inançlarına göre. Halbuki Kur'an'da mena buyuruyor bunları. Ve ma kataluhu ve ma salebu mela buyuruyor. Ve ma kataluhu ve ma salebuhu öldürmediler, onu asmadılar mela böylece. Velakin şubbiye lehum mela buyuruyor. Velakin şubbiye lehum. İsa Aleyhisselam 3 yıl peygamberlik yapabildi. 3 yıl yapabildi. Devamlı gizli ama saklı. Yahudilerden kaçıyor. Ölmek istiyor Yahudiler kendisini. Kudüs'te. Ölmek istiyor kendisini. İşte çok az insan iman etti kendisi. Çok az insan böyle. En önemlileri 12'ler vardır. Havariyun denilen 12'ler. 12'ler bunu en sadık adamları yani sahabeleri İsa Aleyhisselam'ın. Öyleydi böyle. Biri Yahuda olan isimde olan kişi ihanet etti son gece. Ödül koymuşlardı Yahudiler. Kim İsa Aleyhisselam'ın haber verirse ona para ödülü koymuşlardı. Bakın bir Yahuda. İsa'dan peygamber, hak peygamber tabii. Onun yakınlarından biri. Onun sohbetinde bulunan bir kimse ne yaptı? Allah korusun. Son anda paraya tamah etti, ödüle, hırsı kapıldı, ihtiyata kapıldı. Gitti, haber verdi Yahudilere. Askerler geldiler, İslam'ın bulunduğu ev basın yaptılar gece. O anda Mevlam o Yahuda'yı, bak, Mevlam buyuruyor, velâken şubbihellehum, şubbi teşbihun, benzetildi. Mevlam Yahuda'yı, İsa'nın yüzüne çevirdi. Yüzünü, onun yüzüne çevirdi. Bedeni değil ama. Yüzünü. Askerler işte baktılar. O anda Mevlam İsa'yı göğe kaldırdı. Kayboldu orada. Askere baktılar. İsa'yı kimseye baktılar. Yahudi'yi gördüler. Yahuda. Ona haber geldi oraya. İsa'nın yüzüne benzetildi ama. Değil. Mevlam çevirdi yüzünü ona çevirdi. İsa'yı onu yakaladılar. Askerler. Efendim ben değilim. Ben Yahuda'yım. Kimler seni ona? Kim de tabi ona? Dinemeler bunu. Güya muhakeme ettiler kendisini. Ve haça geldiler. Haç. Yani iki eli açılıyor. Bu şekilde onu öldürdüler. Öldürdüler. Şimdi Hristiyan inancına göre İsa Aleyhisselam haçta gerildi. Onları orada öldürüldü. Mezara gömüldü onlara göre. Üç gün sonra dirildi. Göğe kaldırıldı onlara göre. Nefslerine göre efendisi. Yani hem İsa Aleyhisselam haçta Allah'ın oğlu diyorlar. Allah diyorlar. Yani birkaç inanç türleri var Hristiyanların da. Yani haşa bakın ki bir Allah oğlunu koruyamıyor. Bakın tavuk değil mi? Tavuk mesela, öykü gibi yapar tavuk. Ama tavuğun civcivleri olduğu zamanlar ne yapar tavuk? Köpeğe saldırır mı? Köpeğe saldırır bak tavuk böyle. Yavrusu için böyle şey. Kedi yavrusu için insana atar böyle. Köpeğe saldırır böyle şey. Yani hayvanlar bile yavrusu korumak için can tehlike atar. Yani en büyük nedir? Yavrusu korumak. Mesela deprem oluyor. Ne yapayım anne? Anne yavrusunu sarılıyor muhteremler. Kendi siper ediyor. Yani yukarıdan kolan bolan gelirse başına kendisi olsun da gelmesin derken muhteremler. Yani insan olsun, hayvan olsun en başına olur yavrusunu korumak olarak böyle şey. Haşa hem İsa Allah'ın oğlu diyorlar, onu efendim tutukluyorlar, mahkeme ediyorlar, işkence yapıyorlar onlara göre yani. Yapamadı bunlar. Efendim haça giriyorlar, haçta çiviriyorlar ellerini yani bir haçta böylece. Orada böyle ölecek orada, ölecek. Haş Allah oğlu kuruyamıyor sanki muhtemelen böyle. Yine bin haça göre de İsa Allah odur diyorlar. Allah İsa kendiydi diyor, o diyorlar böylece. Peki Allah ölür mü? Üç gün ölmüş, mezara gömülmüş. Allah ölür mü muhtemelen böylece? Kim idare etti o zaman bu alemleri? Kim yönetti bu alemleri bunlara böylece? Ki insanın solunum sistemini yöneten kim? Şimdi bunlar inanışları nedir bunların? Üç gün sonra dirilmiş diyor da Paskal olsa buna diyor bunlara böylece. Nisan 15 sonra ilk pazarda bunu kutladılar bunlar Hristiyanlar böyle. Bir de haç yoğurtları var. Haç yoğurtusu, haç baramları var. Haç. Eylül 15'te kutlanıyor bu da. Katolikler o zaman şey yaparlar. Babanın oğlun ruhunu adına diyerekten haç çıkarırlar. Ellerini önce alınlarına, göğüslerine, solumuzuna, sağımızına koyarlar. Katolikler haç çıkarırlar. Ortodokslar da önce solumuzdan başlarlar, koyarlar. Ben tabi göstermiyorum. Haç çıkarmak yapmam olmaz tabi İslam'da olmamak. Bakın elini göstermiyorum muhtemelenler. Yalnız protestan yapmazlar bu işi onlar. Yapmıyorlar bunu. Şimdi gelelim inşallah İslam'a gelelim muhtemelenler. İslam'da da Mekke'ye mükerreme zamanında bayram yoktu Mekke'ye mükerremede. Yoktu bayram. Neden bayram yoktu? Bayram bir sevinç demektir, neşe demektir, bir görüşme demektir, huzur demektir. Mekke mükerremede neşe yoktu ki Mekke mükerremede baskı vardı, zulüm vardı. Yani Müslümanlar özgür değil Mekke mükerremede. Orada bayram olur mu? Olmaz. Medine'ye gelten sonra Aleyhisselam Hazretleri ikinci yılında sabah ayının başında önce kıble Kabe'ye döndürüldü Kudüs'ten. Yine Şaban ortalarında ilk defa o sene oruç farz kılındı. Yine o sene o yıl ne oldu? Şaban ayının birinde de Ramazan bayramı kutlandı. Ramazan bayramı Medine-i Münevvere'de. Şimdi her din mensubu neye tapınıyorsa orada bunların bayramı başlar demiştik. Yani tören orada başlar. Bir millet neye tapınıyorsa orada bunların bayramı başlar. Efendim tören şurada başlayacak. Derler böyle. İslam'da nerede başlıyor bayram? Camide namaza başlıyor. Başlıyor böylece. Mesela Nevruz diyorlar. Efendim bayram diyorlar, şunu diyorlar. Ama olaylar oluyor. 1 Mayıs mesela bayramı diyorlar. Aslında komünizmin o gün iktidara geldiği gündür Rusya'da. O gündür aslında. Yani Lenin'in iktidara geldiği gündür 1 Mayıs aslında. Komünist bayramı aslında böyle. Fakat ne oluyor bunlarda? Yani bayram huzur demektir, neşe demektir, sevinç demektir. Ama 1 Mayıs olay oluyor. Polis alarmda muhtemeler, ordu alarmda böyle. Halk tedirgin, esnaf korku içerisinde. Ne olacak acaba? Neresi bu bayram? Nevruz, 20 Mart'ta kutlanan onlara göre olaylar oluyor böyle. Polis saldırılıyor, askere saldırılıyor, olaylar oluyor, şunlar bunlar oluyor böyle. Neresi bayram? Gelin Ramazan bayramına, Kur'an bayramına. Nerede başlıyor? Camide başlıyor, camide başlıyor. Camide başlıyor. Olay oluyor mu? Olmuyor. Cami doluyor, taşıyor elhamdülillah Allah'a şükür. Taşıyor, dışarı taşıyor böyle. Yollar taşıyor. Ama bir olay oluyor mu? Hiç çıt yok, hiç çıt yok muhtemelen. İşte ne de bu? Bayram bu böyle. Dini bayram bu, ilahi bayramdır. Gerçek bayramdır bu. Bunlar böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bayram namazı dışarıda kılırdı Medine'de. Beşte kılırmadı muhtemelenler. Hatta ilk bayram kılacak ikinci yılında, yani henüz daha Medine'de tam İslam birleşmemiş daha o zaman daha. Münafıklar çok, Yahudiler var tabi orada, Medine'de orada. Peygamber Emir de Aleyhisselam Hazretleri buyurdu ki, köle, kadın, çocuk kimse kalmasın, herkes bayramına gelsinler. Hatta kadınlar adet-i günde bile olsa bayramına gelsinler, yani namazgâhı gelsinler, oraya girmesinler, dışarı beklesinler böyle. Bu ne oldu? Bir İslam'ın gövde gösterisine dönüştürüldü aklına böyle. Gösterdi böyle. Yani İslam'da bu vardır. Gövde gösterisi. Mesela Haç'ta da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ömre yaptığı senesi buyurdu sahabelerine, İhram giyerken sağımız açık kaldı, sağımızlar böyle. İhramı sağ koltuğun altına aldılar, sol üzerine attılar. Solumuzları kapalı, yani ihram bir büyük havlu yani, büyük peşim havlu bence. Solumuz kapalı, sağ koltuğun altına alındı, üzerine atıldı böylece, sağım açık böylece. Neden yapıldı muhteremler? Çünkü Kabe sol tarafta kalıyor. Sağ tarafta müşrikler ete oturuyorlar böyle. Mekke'de geri çekildiler. Dedi ki Mekke'de kenarlarında Medine havası yaramadı dediler sahabelere, yaramadı Medine havası. Bunlar hastalandı bunlar. Artık bunlar bitti bunlar. Bunlar hayrol dediler böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onlara İslam'ın gücünü göstermesi için buyurdu sahabelerine. Buyurdu. Sağım açık olacak böyle bakalım. Solum kapalı. Orada Kâbe var. Solda böyle. Açık böylece. Bir de ne yaptı Aleyhisselam? Üç sefer, üç şartında böyle hareketi böyle. Erkek kadın değil, erkekler böyle. Yani koşar gibi böylece. Boşluk varsa koşar gibi içeride. Koşamazsa bir bulunduğu yerde böyle tepinerek böylece. Bir enerji göstermek için böylece. Demek ki İslam'da İslam düşmanına karşı bir gövde gösterisi var muhtemelen bu. Var. Müslüman kenarlarına mütevazi. Böyle bir ruhama beynehüm. Anlamıyor musun? Kâfir'e eşiddâ. Kâfir'e karşı böylece. Yani bayramlarda bir nevi gövde gösterisi İslam düşmanına karşı. Aynen bu devam eder bu şeyler bu. Yani kural devam eder böyle. Nasıl ki halen omuz açılıyor, tam açılıyor ederken, yani bayramda buna benzeyen bayramlar var. Gerçekten camilerin dolmalı, dışarı taşmalı. Müslümanlar İslam'ın gücü gösterilmeli düşmana karşı. Bayram namazı iki rekat olmuş dönemler. Yalnız günümüzde tabii ne yazık diyelim gene, yani acı bir gerçek de bu da. Bayram namazına, sabah namazına gitmiyor çoğu Müslümanlar da, yani bayram namazına gidiyorlar. Sabah namazı farz muhtemelen, farz böyle. Bayram namazı nedir? İmam-ı Azam'a göre vacip, tek İmam-ı Azam'a vacip ama. İmam-ı'ya göre diğer bütün mezhebe göre sünnet-i mevkettir böyle şey. Ama İslam'ın simgesidir. Ezan gibi böyle. Ezan gibi. Yani bu sünnet-i Mekke'de bir olsa bile bunun ayrı bir yeri var. Diğer sünnetlere benzemiyor. Fakat vacip olma ihtimali tabii vardır. Tabii bayram namazı kılması gerekir. Bir gövde gösterisidir. Bayramın bir baş tören başlama yeridir, namaz yeridir. Güzeldir muhteremler. Ama ne yapmalı inşallah? Sabah namazını da erkekler cemaate gitmeliler sabah namazına da. Gitmeliler muhteremler. Ama gitmeliler. İki kez bayram namazı. Bunun bir farkı var. Tekbir fazla alınıyor. Tekbir alınıyor. Bayram namazında Ramazan olsun, Kurban olsun. Tekbir fazla alınıyor böyle şey. Üçer tane fazla tekbir var bunda. Üçer tane fazla tekbir var bunda. Demek ki nedir bayram özelliği de? Tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani en büyük Allah. Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın büyüklüğünü burada ilan etmek burada. Bütün alemi. Allah'ın büyüklüğünü. Ezan da budur işte böyle. Ezan budur. Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Allah'ın büyüklüğünü kabul ettirmek alemlere. Bunu yaygınlaştırmak, yaymak bunu. Allah'ın büyüklüğünü, Celle Celaluhu. Tabi Şafii'de 7 tane tekbir alınır ilk baştan. Üzerinde 5 tane alınır. Hanefi'de 3'er tekbir alınır. Günümüzde bayramlarda amacından saptırılıyor bayramlarda. Tatile dönüştü bayramlar, tatile dönüştü. Tatil başka, bayram başka muhtemelenler. Nedir bayramlar? Bayram, bayramlaşma, barışma, görüşme, ziyaret, ölü olsun, diri olsun böyle. Mezara gitme gerekiyor, mezara gitme gerekiyor. Herkesin bir yakını vardır mezarlarda böyle. Herkesin vardır, arkadaşı vardır, dostu vardır, kardeşi var, bir şey herkesin vardır. Mezara gitme gerekiyor, mezar başlarına. Peki orada gün haber oluyor mu? Oluyor böyle. Gidince oraya selam verilir. Mesela bir insan yakın bir dostuna, çok samimi bir dostuna selam gönderir. Günümüzde tabii mesaj çekiliyor, telefon ediliyor. Tabii bu da güzel bir şey böyle. Ama kendi giderse daha farklı olur muhtemelen. Hele bir de bir hediye alsa şöyle bir koluna da, hediye de gitse karşıki ne yapar? Daha sevinir muhtemelen. Mezar ziyareti gerekiyor bayramlarda. Hediye götürme, hediye de götürme oraya giderken böyle. Pasta, lokum, şu şey götürmek lazım oraya muhtemelen. Nasıl pasta? Manevi pasta muhtemelen. Manevi pasta böyle. Ne lazım onlara? Sevap, sevap, sevap, sevap istiyor muhtemelen. Sevap böyle, sevap böyle. Gitmeli, selam vermeli. O selamı alır. Oturmalı orada mezarın başına biraz. İnsan orada bildiğini okumalı. Tabii en iyisi Yasin'dir. Ama eğer bir insan Kur'an okuması bilmiyorsa Latince okunmasının kesinlikle haram olur, günah olur muhtemelen Latince. Çünkü çok yanlış oluyor, anlamı bozuluyor. Ters anlam olabilir, dinden çıkabilir insan böyle. Latince okunmaz. Günümüzde tabii istismarcılık her zaman olduğu gibi günümüzde olduğu için Yasin'ler çıkıyor. Efendim Latince de. Tabii sırf amaçları ticaret. Amaçları bu olduğu için ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim Yasin'in Latin yazıyorlar bunlar böyle. Bakıyorsun bazı mezarlarda almış kadıncağız şu beyefendi mi? Latince okuyor böyle. Okunamaz muhtemelinde haramdır, günahtır. Allah'ın tamamen bozuluyor. Kur'an ancak Kur'an yazısı yazılır. Başka yazılamaz. Çünkü harf yok karşılığında. Mesela Arapçada bir sin vardır, sin. Sad vardır, bir de S vardır, beltek böyle. Ama Türkçe'de tek yalnız S var. Mesela Hasan diyoruz biz, Hasan diyor. Aslında Hasen'dir, Sin'dir oradaki böyle. Hasan olsa Sat ile olur böyle, Hasan. O Sin'dir aslında, Hasen'dir. Hasen güzel anlamına geliyor böyle. Hasan oldu mu anlam bozuyor muhtemelen, husundan geliyor. Bozuluyor muhtemelen böyle. Arapça'da H vardır, H vardır, H vardır. Türkçe sırf bir ha vardır mesela. Mesela Allah sonunda he'dir bu, ha değil. Sonunda he'dir böyle şey. Hı vardır noktalı yani üzerinde, hı vardır. Mesela halaka, yarattı. Halaka olsun olur, Tıraş et anlamıyla bak. Hallak, yaratıcı. Hallak, berber anlamına geliyor. Kuaför anlamına geliyor böylece. Anlamı kadar bozuyor. Bunun için kim okur okumasını bilmiyorsa ne yapacak? Bildiği sureleri ezber okur. Fatih-i Şerif'i okur, İlaç-ı Şerif'i okur. Efendim işte kısa bir an daha uzun okumak istiyorum. Tekrar okursun. Beş sefer oku, yedi sefer, on sefer oku. Tekrar okunları. Sarfa şeye getirirsin. Yani bari amaç budur muhtemelen böyle. Öğlerde ziyaret, hayat onlara ziyaret, barışmak, akraba dolaşmak, bir huzur, neşe vermek böyle. Bir ortam vermek de bayramlarda. Yalnız tabii bu da Kur'an çizgisinin içinde kalmak koşuluyla ama böylece. Mesela kim alır hanımını, hanımın başı yarı açıktır, kıza tamamen açıktır, güya bayramlaşmaya gidiyor. Gittiği yerde arkadaşına gidiyor, bayramlaşmaya gidiyor oraya. Gider oraya, arkadaşının hanımına el sıkışır. O kızı onunla efendim öper, onu karşı kalk öper. O zaman bu da nedir? Allah korusun, harama gidiyor muhtemelen efendim. Harama gidiyor. Şimdi gelelim inşallah bir de gerçek bayramlara. Bayram aslında demek ki sevinç demektir, sürür yani demektir. Ama dünyada her zaman insan bayramda sevinçli olmuyor ama bayramlarda. Mesela bir deprem olur, kişinin ağır hastası olur, canlısı olur bayramda, yakını ölür, hastası olur, şu bu olur, işi bozulur, bir şey olabilir muhtemelen. Yani bayram ne kadar sevinç anlamına gelirse de insan her zaman diyor sevinemez. Diğerleri gerçek bayramlara, yani ahiret bayramlarına gelelim. Nedir bunlar? Birincisi bu dünyadan öbür aleme imanla gitmek. Allah hepimiz nasip etsin muhtemelen. Yani en büyük bayram bu. İnsanın son nefese geldi mi? İster insan yattığı yerde yavaş yavaş ölsün, bile bile ölsün, ister aniden ölsün, olsa olsun, bir insanın yaşantısı orada bir özetleniyor, yaşantısı. Hayrı şerri. Yani kimin böyle şekavet, saadet denir buna böyle. Denir. Kimin saadeti böyle, mutluluğu, imanı, salihliği, iyiliği böyle, o anda üstünlük sağlarsa imanı kurtarmaktadır. Bu da neye bağlı? Dünya yaşantısına bağlı. Yani efendim bir şans yok mu? Yok mu böyle? Efendim bir şey şansı vardı etti de bu kesinlikle şans yok böyle şey. Yani çok gayret lazım adı cemaatimiz böyle. İnsan denen varlık yalnız şu dünyada yaratılmamış insan. Şimdi bizler insan diye aklımıza hemen bedenler geliyor, bedenler var. İnsan deyince. Halbuki beden yokken insan yine vardı ama ruh aleminde muhtemelen. Ölünce beden çürüyor, toprağa dönüşüyor, insan yine var ama. Beden insanın ömrüne göre beden bir saniye değil, nefes değil beden muhtemelen böyle. Çünkü ruh aleminde kimle kaç bin sene kaldık orada bilmiyoruz tabii. Bilemiyorum. Kimle kaç on bin, yüz bin yıllar kaldık, ruh aleminde kaldık. Öldükten sonra beden hemen çürüyor. Hele sıcak mevki daha çabuk çürüyor beden. Kemik de çürüyor. İnsan toprağa asla dönüşüyor insanlar. Ama insanlık devam ediyor gene, ruh devam ediyor gene. Diyanete devam edecek inşallah. Yani insan denen varlık yalnız şu görünen bedene sınırlı değil muhtemelen. Bana değildir. Demek ki bu dünya hayatını inşallah Teala iyi geçirebilirsek muhtemelen böyle. İyiliğimiz, kötülüğümüz üstün gelebilirse, son nefeste bu ortaya çıkıyor böylece. Yani kim ağırlı olacak böyle? Melek, şeytan, rahmani, şeytan neyse böyle, iyilik, kötülük. İnşallah son nefesimizde imana gidersek, o anda kişi bunu kendi fark ediyor. Öldüğü anda fark ediyor. Zaten şöyle fark ediyor. İnsan aniden bile ölse, herkese bunu yaşıyor. Neyi yaşıyor? Son anda kişi yerini görüyor. Son anda görüyor, herkes görüyor böylece. Bazen bu açık olur, hastadır, yerine yatıyordur. İşte gözü bir noktaya diker böyle. Bir noktaya diker böyle, orada göz kalır, açık kalır göz orada kalır. Neyi görür orada? Yerini görür orada, yerini görür. Eğer cennetlikse, cennetteki varacağı kendi makamını, köşkünün sayını görür cennetteki. Melek müjde verir. Ey filan oğlu filan, filan kızı filan. Bak sen dünyaya aldanmadın, Allah'tan gafil olmadın, işte yerin der böylece. Şimdi cennetteki bir yana bakar, of, o kadar güzel ki, yani güzel kelimesi de az buna, anlamıyor, hayalde geçen bir güzellik. Yüzü hafif gülümser, ne yapar onda? Allah'ım emitni, emitni, Allah'ım beni çabuk al, çabuk al. Çabuk al muhtemelen. Çünkü onun kabri de yeniden bahçeye dönüşür muhtemelen. İmanla giderse böylece. İkincisi, insan kabre konduğu zaman iki melek geliyorlar ve bu kabir suali. Yani nedir kabir? O alemin gümrük kapısı. Kimlik kontrolü başlayın burada böyle. Kimlik kontrolü. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kıblen kitabını da bir soruyor bunlar. Üçü temel sorular böyle. Men Rabbüke. Önce Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettin? Kime kulluk ettin Rabbin diye? Bu da neye bağlı? Efendim işte böyle, hatta bir gün biri bana şöyle dedi, yolda rast geldi de, ya senden bir ricam var, hayrola? Bu dedi, kabirdeki sual cevabı bana yazar mısın bana? Ne yapacağım bunu? Ezberleyeyim de oradan cevap vereyim. Dedim, öyle bir şey olsa her şey kurtarır kendisini, kurtaracağım ben beni. Peki olmaz mı şekilde? Olmaz ya. Niye olmaz dedi. Yani sen şu anda ezberlesen ne olur bu ezberlemen? İnsanın beyninde kuvvet hafıza var. Yani hücreler var. Bilgiyi muhafaza eden bilgiler, hücreler var beyinde böyle. Beyinde. Ezberledim, beyin hücreye bu yazıldı. Yazılır böylece. Yani öldür, beyin de ölüyor. Nedir beyin ölümü? Hücre de ölüyor. Orada bilgi gitti. Bir şey yaramıyor. Bir şey yaramıyor muhtemelen. Peki ne kalıyor? İnsanın ruhuna işlemişse, ruhunu işlemişse böyle. Ruh Allah demişse, gün Allah demişse, ruh ölmüyor mu? Ruh ölmüşse böylece. Yani bir nevi rüya buna benzer, rüya buna benzer. Rüya alimine benzer. Adı bu Aleyhisselam Hazretleri Ennevm-i Ehulmet buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Uyku ölümün kardeşi buyuruyor. Her insan güzel rüya görmek ister, güzel rüya. İnsanlar görmek isterler. Hatta hepimiz isteriz mesela önce peygamberi rüyada görelim. Değil mi sana? Sahabeleri görelim. Diğer peygamberleri görelim mesela. Yakınımızı görelim, rüyamızı isteriz. Niye göremiyoruz muhteremler? Demek ki bu ruhsal bir mesele bu. Yani ruh o duruma gelmemişse, ruh o olgunluğa erişmemişse göremiyor muhtemelen. İşte kabir cevap da ruhsal olacak. Ruhsal cevap olacak. Beyin öldü muhtemelen. Beyin hücrede öldü. Beyin ölümü gerçekleşiyor ölümde. Ruhsal durumu geliyor. Ne olacak orada da? Men Rabbüke. Ruh coşacak. Eğer iman gönle girmişse, ruhu benimsemişse imanı, ruh ne yapacak? Rabbim Allah bağıracak burada. Bağıracak burada. İşte bir kimse kabire girdiği zaman da meleklerin sualine karşı cevabını verdiği anda nedir? Onda bunun ikinci bayramı yaşayacak, bayramı yaşayacak burada. O kadar onu sevinecek ki anda, o kadar sevinç burada. İmanı gitti elhamdülillah. Kabirdeki sualin cevabını verdi elhamdülillah. Azaptan emin oldu artık böylece. Melekte hoş gelin diyorlar. Bunu tatil eder melekte kendisini. Kabri genişliyor. Yeniden bahçeye dönüşüyor. Yakınları geliyorlar. Sohbete başlıyorlar muhtemelen. Orada bir alem başlıyor orada böylece. Yani gerçekten kabir hayatı çok tatlı bir şey muhtemelen. Kazanan şimdi. Gel kabir hayatı böylece. O kabiri göründüğü gibi böyle küçük bir yer değil. Karanlık yer değil böyle. Öyle olsaydı oraya, Resul-i Ekrem oraya gömülmez muhtemelenler. gelmez araya böyle şey böyle. Ya kabire böyle şey böyle. O kabire değil böyle şey böyle. Mesela uyku da bunun gibidir böyle. Öyle insan vardır ki evi çok konforludur. Orada son sistem. Avrupa'dan mobilya getirmiş Avrupa'dan. Mobilya getirmiş Avrupa'dan. Son sistem yatak odası bilhassa böyle. O kadar rahattır. İpek pijamaları artık. O kadar süslü püslü. Yatar. Aboş hepsi müsaittir. Ama muhteremler, ruhsal yönden zayıfsa, imanın 90'sa Allah korusun, işine sıkıntı varsa ne olur? Hep kötü rüyalar görür muhteremler. Yattığı yer çok rahat, konforlu, çok ama rahat. Her şey rahat yerinde, üstü başı rahat. Ama uyuduğu anda bağırır, fırlar kalkar bile böylece. Kötü rüyalar görürken işte muhtemelen böylece. İyi bir insan da şöyle sert yatakta yatsa, hatta yerde yazın mesela taşta, toputa bile yatsa, iyi bir insan yatsa, o kimse de güzel rüyalar görür muhtemelen. Hatta uyandığı zamanlar gözü açmak istemez bile, o kadar tatlı rüya görür böylece. İşte ikinci bayram mezarda. Üçüncü bayram muhteremler, kabirden kalkışta, mahşere gitmede, bunu kısa keseyim bundan inşallah. Bir de amel defteri dağıldığı zamanlar, kimin sahiline verilirse, koşacak, bakımına acıktı. Şimdi aklıma bir şey geliyor şimdi böyle deyince, bir gün biri anlattı, esnaf kendisi. Arkadaşına beraber bir yere gidiyorlar arabayla. Arkadaşı dövüşten başında bunun yanına oturmuş, yere gidiyorlar. Giderlerken tam okul çıkışıymış. Yani okulda karne dağıtılmış, çocuk çıkıyor, okuldan çıkıyorlar. Tabii karne alan çocuk geçmişti, ne yapıyor? Koşup yere gidiyor böyle. Koşa gidiyorlar. Bunun arkadaşı hemen birden bir araba kenarına çekiyor, okuluna çekiyor. Çocuklara bakıyor böyle. Onlara bakıyor, ağlama başlıyor arkadaşı. Ağlama başlıyor. Bu tabi bir anlam veremiyor buna. Acaba niye ağlıyor falan derken. Arkadaşı biraz sonra direksiyonu kapanıyor, sessiz ağlıyor böyle. Bayağı ağlıyor böylece. Yani sonradan kendine geliyor işte. Gene direksiyona çalışıyor arabayı, gidiyorlar. Kusur arkadaş diyor, kusura bakma diyor, ne oldu sana orada böyle, okulunda böyle diyor. Durdun, ağlama falan başladın diyor, ne oldu sana diyor. Kusur anlatıyor. Ben de ilkokul ikinci sınıftayken anne babam öldürdüğü kazada öldürdü. Trafik kazası ölmüştü annesi babasıyla. Bu evdeymiş o zamanlar. Benim tek bir amcam vardı o zaman diyor, kimse yoktu başka kimsenin diyor. Amcam da beni aldı tabii diyor, anne babam ölünce. Amcam da çok iyiydi. Amcam beni seviyordu. Bana sahip anne amcam beni aldı ama yengemin istemedi dedi baklar. Yengemin istemedi böyle diyor. İstemedi diyor. Evde kavgalıyım, hiç kavgalıyım böyle diyor. İstemiyor yengem beni diyor. Sabahları tabii okula gidiyor. Kendi kalkıyor. Aç karnına gidiyor. Harçlık marçlık yok. Hamdısı harçlık verilmiş yengesine. Yengesi bu vermiyormuş ama böyle. Bir gün bu teneffüse çıkmışlar. Bahçeye, okul bahçesine. İyice karnına bayılmış an böyle, açlıktan böyle. Açtan bayılmış. Tabii bir şey alma parası yok şöyle. İşte bakın reken, bir kız talebe öğrenci, arkadaşından birisi. Varlıklı bir kız, ailenin kızıymış da. Sırf para harcamak için kantin bir simit almış. Sırf para harcamak için böylece. Kapamış bir parça, al bir şey yemiş, kalan simit kenara bırakmış. Hem bu şoför dediğim kişi, yani bu ağlayan kişi, gidiyor bu, oradan simidi yavaş alıyor böyle, onu çabuk yemeye başlıyor. Bunu bir öğretmen fark etmiş, kendileri başka öğretmen fark etmiş bunu. Yanına geliyor, yavrum sen bu su yapmadın mı kahvaltı? Yapmadım hocam. Niye yapmadın? Yengem uyuyordu. Bir annen yok mu senin? Yok. Baban yok. Kim bakıyor? İşte amca yengem bakıyorlar. Peki, yengen sana yardım etmiyor mu? Kaldırmıyor mu? Hayır kaldırmıyor. Kendim kalkıp geliyorum. Harçlığını vermiyor. Bu öğretmen her gün bunu bir simit almış. Bu şekilde. Derken şunu diyor şimdi bu, sene sonra geliyor, karne dağıtılıyor böylece. Tabi karne okuyor öğretmenleri, karne alan geçtiyse koşa gidiyorlar böyle evlerine. Koşa koşa senelerine gidiyorlar. Ben de demiş, o anda ağlayarak bunu söylemiş, arkadaş ben demiş karnemi aldım ben demiş böyle. Baktım geçti dedi. Ben de koştum birkaç adım, aklıma geldi ben niye koşuyorum? Annem mezarda, babam mezarda, amcam diyor ki evde, yengem mi koşacağım ben böyle? Bir de durdum böyle diyor. Durdum diyor, kenar çekip ağlam başladım böyle diyor. O zaman çok ağladım, işte aklıma geliyor muhtemelen böyle. Onun için ağladım şu anda böyle diyor. İşte muhtemelenler, bayram bir özelliği budur böyle bayramda, yetimlerin sevinirme bayramlar böyle. Yetimlere harçlık vermek, şeker vermek, başını sıvazlamak, ilgilenmek, yani herkes yöresini, çevresi yakın herkes bilir. Bilir bunları. Bunlara ilgilenme gerekiyor bunlarla. Tabii fakir fukara vardır, genç kadın dul kalmıştır, kocası ölmüştür, çocuğu vardır. Bir hiç olmazsa bir teselliye böyle bir ilgilenme, ilgi ihtiyacı vardır. Yani bu da bayram özelliği bunların. Demek kim bir de mahşerde Ahmet'in sahne alırsa, ne yapacak? Nasıl çocuk koşuyor evine, karnesine götürürse, o da yapacak böyle. Okuyun kitabımı, Havumkülü Kitabiye. Yani Ayet-i Kerim'de muhtemelen böyle. Yakından böyle bakacak böylece. Bakın, bakınız, bakınız, bakacak böyle. Sevinecek. Bir de mizan başında, günah sevap tartısında, yani o an derler bir danan kuru koplu, yani bir tabir olarak böyle, benzetme olarak, ona benziyor mizan başında. Günah sevap tartısında kimin sevabı ağır gelirse böyle. O anda kişinin böyle göz yoldan fırlıyor benim herhalde. Kalp dedel hanacir. Sayın kalp ona sıkışmış, böyle ne falan bir kişi böylece. Açmış gözlerini, böyle bakıyor böyle. Tabi sevabı da konuyor, ama günah da konuyor böyle. Bakıyor böyle, bazen denge bozuluyor böyle. Bazen üstüne günahlar konuyor, sevabı fazla gelmeye başlıyor, çıldıracak o koksan böylece. Tabi kendini yiyecek kendini bile. Pişmanlıktan. Sonuçta sevap ağır gelirse ne olacak? Fevve fî râdiye. Fevve fî işeti râdiye. Adı razı yaşamadım böyle. En yükseği orada böylece böyle. Bayram böylece. Bir bayram burada. Geri ne kalıyor bir de? Sırat köprüsüne geçmek var ama. Onu geçmeden cennete giriş yok. Tek yolu. Oradan geçiliyor mu böyle? Nerede Sırat Köprüsü? Cehennemin üzerine kuruluyor. Cehennem üzerine kuruluyor böyle. Yani cehennemin bir kıyısından ürü kıyısına kadar. Baştan başa böylece. Yani herkes bu da köprüyü geçecek, cehennemi görecek herkes. Görecek böylece. Yalnız şu var, hızlı geçen ateşi anlamayacak burada böyle. Şimdi dünyada bile bir ateş yaksak, alev yaksak, yalnız elini bir işten böyle birden geçirsin, eli yanmaz muhtemelen böyle. Ama elini biraz yavaş geçirdin mi, el deri yanar hemen. İşte ne kalıyor orada? Sırat köprüsünün hızlı geçiş, hızlı geçmek böylece. Bu iş ne gerekiyor? Sırtın yük olmayacak, hafif olacak bedene. Yük olmayacak sırtında. Nedir oradaki yükler? Günah yükleri. Bir gün Hazreti Ömer halifeyken, halife Hazreti Ömer, halife kendisi. Pazara gitmiş, evine yiyecek almış pazardan. Bunları bir torbaya koymuş, omuzuna koymuş, sırtına koymuş bunları böylece. Bakın, halife, devletin başkanı, hem dünyanın süper gücünün başkanı ama anda. Dünyanın süper gücünün başkanı, halife, Hazreti Ömer. Kendi gidiyor, para alışverişi yapıyor, torbaya koyuyor, çuvala koyuyor, bunları omuzuna vuruyor. Gelirken biri rast geliyor. Ya emir el müminin, ey müminlerin emiri, amiri, ne olur ben bunu taşıyayım. Bakıyor adam, evet verirdim ama diyor, yarın mahşerde diyor, günahımı sevmen taşır mısın diyor. Bilmem, taşımazsın beni diyor. Ya diyor. Onun için burada taşıma diyor. Orada herkes günahını taşıyacak muhtemelen böylece. Yani buradan oraya kim günah götürmezse sırtta yük yok, hamallık yok muhtemelen. Hafif böyle. Hafif böyle. Kimi tabi uçarak geçecek, yıldırım gibi, efendim, şimşek gibi, ışık hızıyla geçecek. sessizliğe geçecek, işte tahsile geçecek, geçecek, koşlara geçecek, geçecek bunlar. Ne olacak? Ne kadar hızlı geçerse o kadar az yanacakmış. Hatta hiç fark etmeyecek bile böyle şey. Ama kimin günah yükü fazla ise, o günahlar erimeden yine girilemiyor. Nasıl erecek günahlar? Yanarak. Nasıl buz eriyor, sıcakta eriyorsa günah erimesi gerekiyor. Yavaş yavaş böylece. Artık düşüyor, kalka, tökezleniyor, kalkıyor. Sıra yükler böyle. Düşüyor, sonra kalkıyor kendisine. Ama tabii yanıyor. Yanıyor alev böyle. Yanıyor böylece. Yanıyor bu şekilde. Artık kalk, tabii geçemeyen düşüyor. Çok günah olanlar böyle. Günah daha az onlar böyle. Erinceye kadar yavaş. Günah bittiği anda hemen dinçliyor. Zinde böyle. Hemen başlıyor, koşmaya geçiyor. En son mümin geçecek 3000 yılda ama. 3000 yıl yanacak en son mümin. Üç bin yıl yanmış böyle, deri yanmış, her şey yanmış. Hatta emeklilik en sonunda böyle, o geliyor. Kıyıya karşıya geçecek, dönüp bir bakacak böyle, Allah'ım sana şükür olsun, düşmanı bırakacak mı tamam böyle. Ondan sonra ne olacak? İmtihan bitti artık böyle, imtihan bitti arada. Tabi sadece geçen bayram sevinci. Bayram coşkusu yaşıyor burada. Oradan cennet önüne gelecek böyle. Önüne gelecek. Tabi cennet açtığı kapıları elhamdülillah. Çünkü orada Rıdvan daha çok cennet davet edecek. Cennete giriş anı. Güneşte muhtemelen. Artık coşku doğrultuda muhtemelen böyle. Nefes tutulmuş böyle. O cennetin güzelliği, cennetin kokusu mesleği insanları. O alem, cennet alemi. Kimler var? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler böyle. Birine insanlar böyle, nurlu insanlar, ahlaki insanlar böyle. Birine güzel insanlar, üstün insanlara beraber Allah-u Ekber derken cennete giriş, işte o an nedir? Artık en büyük bayram vardı muhtemelen. Bir bayram daha var. Vakit biraz geçti ama muhtemelen. Cennette en son bir bayram var. En son bayram cennette muhtemelen. Son bir bayram var cennette. Hadis-i şerif Müslüm ve Tirmizi'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İzâ dehal el cennete el cennete. Cennet ehli cennete girdikten sonra, yerleştikten sonra. Yani girildi artık. Girildi. Herkesin özel mülkü. Özel mülkü ama herkesin böyle. Köşkü, sarayı, bağı, her şeye bak kendisi böyle. Dünyanın kaç katı büyüklüğünde ama. O kadar muazzam bir cennetin güzelliği yarıştan sonra. Yekullah tebrek ve teala buyuracak ki Mevlamız türüdüğüne şeyen Allah soracak şimdi kullarına bir zaman sonra. Bir şey istiyor musun kullar? İsteyin. İsteyin misiniz? Ezidüküm. İsteyin daha fazla vereceğim. İsteyin, istemeyelim buraya. Yani sağlık iste, sıhhat iste, mülk iste, yemek ister, ne ister. Uçmak ister, ister böyle. Elhamdülillah bakınız. Kullarım isteyin, ne isteyin vereceğim. Yani cennette muhteremler hayalleri aşan bir alem, cennet alemi. Uyku yok, zaman birimi yok, yer çekimi yok muhteremler. Sıfır kiloda. Yemek içme var, kilo almak yok cennette. Efendim sıktı yemek, dokundu yok. Balgam yok, tükürük yok, gözyaşı yok, burun akıntısı yok, nezle grip yok, tuvalet yok cennette. Yeme içme var ama bunda yok cennette. Saç sakal uzamıyor cennette. Aynı kalıyor. Yani tıraş olmak yok. Kim bebe olacak cennette? Kim kuaför olacak cennette böylece? Elbise doğal elbiseler, ipekten. Her şey doğal cennette. Yatağı her şey doğal cennette. Her şey bol bol bol mu? Mevsim yok, zaman birim yok böylece. Bol bol bol böylece. Cennette namaz yok, oruç yok namaz cennette böyle. Yani Allah'ın zikri var. Neden? Zikirle insanın fiil atacak böyle Allah deyince. Zikri var böylece. Sohbetler, gezmeler, gelmeler. Orada da bir araç yok cennette. Uçak yok cennette. Uçarak yani böyle. Yani istediği hızla, hız kısamayacak bu arada, dolaşacaklar cennette. Mevlam soruyor şimdi kullarına. Kullarım var mı istediğiniz daha bir şey? Var mı istediğiniz bir şey istediniz? feyekûlûne. Dediler ki, elem tübeyiz vücuhena. Ya Rabbi, ne isteyelim ya Rabbi ya? Yüzümüzü, ya ben mi yaptım yüzlerimizi yaptım böyle? Ya nur gibi oldu yüzleri böyle. O da güzellik parladı. Elem tübeyiz cennete, ötünün cinnem ile nâri. Sen bizi ya Rabbi cehennemden kurtardın, cehennetine koydun ya Rabbi. Daha ne isteyelim ya Rabbi senden? Fekşifül hicabe. Meryem hicab perdeye kaldıracak muhtemelen. Hicab perdeye kaldıracak. Feme utu şeyen eab ilehi mine nazırı ila rabbihim celle celaluhu. Azim, azim hocam. Yani cemalullah deniyor buna. Bu cemal tabi böyle. Cemalullah deniyor buna. Buna tabi akıl ermez muhtemelen. Akıl ermez bunlara böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam Turistina'da Allah'ın kelamını duyan bir peygamber direkt Musa Aleyhisselam dünyada Turistina'da Allah'la konuşuyor böyle. Yani Allah'ın sohbetinde. Hazreti cemaatimiz bu manevi meseleler tadılmadan bilmez bunlar böyle. Yani bunlar böyle matematik hesap gibi efendim 5 gibi 25 gibi benzemez bunlar. Bunların yaşanması lazım bunların. Biraz o aşkı biraz tatma gerekiyor. Aşkı tatma gerekiyor bize biraz. Yunus Emre Hazretleri evlendiği gece taptığın kızını aldı. Yani daha taptık mürşidi, hocası. Buna kızını verdi, Yunus Emre verdi. Bana. Kızını verdi buna. Çok değerli kızı varmış. Büyük makamda. Güzel kızı varmış. Bunu Yunus'u ray görmüş. Bunu verdi. Yunus Emre odaya girdi. Hiç kızı görmemiş tabii. Odaya girdi. Kızı görünce bir baktı kıza ki Allah Allah. Ben sana layık değilim dedi bir kıza böylece. Baban seni bana verdi ama ben sana layık değilim dedi böylece. Otururlar. Biraz kız sohbet etmeye başladı. Kız Yunus Emre'ye. Yunus Emre o zaman daha Yunus değil ama o zaman daha böylece. Daha yolda. O zaman daha. Kız bir sohbet etmeye başladı. Manevi sohbet, iman sohbetleri, aşkullah, muhabbetullah. Kız bir sohbete başladı. Yunus Emre böyle yandı. Allah sen razı olsun. Rabbim için tanıdım ben. Aşkını tattım, meşkini tattım ben de. Tattım ben de. Yolun bana müsaade et. Ben bu gece Allah'a yanayım ben bu gece. Yunus Emre. Ben bu gece Allah'a Rabbim tanıdım ben de. Tanıdım Rabbimi. Allah rububiyetini, azam kudretini böyle, her şeyi gördüğünü, bildiğini böyle, bütün zerahat-ı cihan Allah'ın gözünün denetiminde böyle. Yani bir zerre başıboş değil muhtemelen böyle. Bir atom başıboş değil böyle. Bir hücremiz başıboş değil böyle. Bütün alem bir mikrop başıboş değil. Fay hattı başıboş değil böyle. Allah'ın kesin kontrol egemenliğinde Mevlamızın böyle. Bu Mevla bilmek, marifetullah budur marifetullah böyle. Tabi onların tabi bilinci daha başka. Sen bugün Rabbimi bildin, ben de şu an bildim. Rabbin aşkını sen tattırdın bana. Şimdi bir insan dünyada azı cemaatimiz Allah-u Teala'yı bilebilse bir insan Mevla'yı hiç gafil olmadan bilebilse, kişi o aşkı biraz tadabilse ne olur? Bu kimse bir mağaraya bile kapansa, ömür boyu mağarada kalsa, gözünü kapayıp hep Allah Allah demek ister, hiçbir şey göbek istemez böylece. Allah bana yeter der. Allah yeter bana der böyle. Canın sıkılmaz der. Canın sıkılmaz böyle. Huzur bulur buradan böylece. Mesela biz Ömre'ye gideriz, Kabe'ye bakarız, hep yapısına bakarız lan böyle. Tarih eserlere bakarız, şuna bunlara bakarız, etrafına bakarız ben de. Onlara bakamazlar ki muhtemelen. Onları Allah, Allah yanarlar böylece böyle. İşte tabii bu aşkı tatmaya kimse için nedir cemalullah? Bunu anlayan bunu böylece. İnsan dünyanın böyle göremez. Musa Aleyhisselam istediği halde Belan buyurdu. Len terani. Len terani. Elbette sen beni göremezsin ya Musa. Ancak karşı dağa bak. Bak. Dağ paramparça, infrak dağı. Mevlat'ı yedirince daha paramparça oldu böylece. Yani cemalullah'ın bir zerresi insana dünyada aksetse, insanın bedeni su olur gider. Ama bu tarafa. Bir gün sahabenin birisi dedi ki Peygamber Hazretlerine, ya Resulallah, ben çok merak ediyorum, bir melek göreyim ben dedi bana. Bir peygamber dedi ki, dayanamazsın. Ya Resulallah, ne olsa olsun. Peygamber dedi ki, gözüne zarar gelir ama. Razıyım ya Resulallah. Bir de göreyim. Tabi orada bir melek varmış. Büyük melek değil ama böyle. Sıradan bir yer yüzden meleklerden böyle. Peygamber rica etti meleğe. Bana bir görün böyle. Melek bir asli şeklinde böyle, duran etti böyle. Bir tecelli etti, parladı böylece. Hemen kayboldu. Sahabemizi kırıldı muhtemelen böyle. Kapanı gözüne böyle. Ondur böylece. Mesela ışığa bir bakamayız biz fazla. Işık bir gözümüzü alır muhtemelen böyle. Ama böylece. Işık insan melek göremiyor insan muhtemelen böyle. Göremiyor böylece. Hatta Peygamberimiz bile, Peygamber muhteremler ilk defa o Nur Dağı'nda Hıra mağarasında Cebrail'i görünce Peygamber'e düş korktu, titredi mi Peygamber'e? Korktu Peygamber'e bile böyle. Bunun için yani cemalullah akıl hayale değil böylece ancak yaşadın inşallah, nasip etsin cümleden inşallah muhteremler. İnşallah mübarek bayramda İslam'ın mübarek olsun, hayırlı olsun muhteremler. Müslüman uyanılmasına vesile olsun inşallah. Yani inanç, bilinç daha muhtemelen böyle. Yani kuru bir şeyle yani kıyıdan İslam'ı yaşamak da olmaz muhtemelen böyle. İçine girmek lazım İslam'ın böyle. Yaşamak lazım bunu böyle. Tatmak lazım bunu böyle. Allah'ı sevmek lazım Mevlam'ı. Aşkı tatmak lazım Mevlam'ı muhtemelen böyle. O Allah bir cezal mühendik, onun böyle yapar. Tatmak lazım bunları. Mevlam'ın nasip etsin bunları inşallah Teala. Ve tabi tekbir getiriliyor bu bayram biliyorsunuz. Arefe güne başlıyor. 23 vakit. Yani budur. Tekbir olan budur. Yani fetva üzerinden budur bu şey. 23 vakit tekbir getiriliyor. Allah Allah Ekber diye tekbir getiriliyor. Unutmayın inşallah Teala. Yalnız tekbir getirirken de bu Türkiye'de tekbir musiki makamına göre getiriliyor. Yani dede efendi denen kişi, musiki şinas kişi bunu notayla yapmış, bunu yapmış bu şekilde yapmış. Öyle yapınca biraz manevide kaçıyor birazdan böyle. Yani daha sade olsa daha başka böyle. Yani Kur'an kendi kuralına göre okunması gerekiyor. Tekbir kendi kuralına göre okunması gerekiyor. Musikiye, notaya vurunca iş o manevide gidiyor bunlar muhtemelen böyle. Gidiyor bunlara böylece. Lillahi Teala Fatiha.